benvinguts i benvingudes, estimats i estimades oients de Guitarra Baix i Bateria. Una setmana més amb tots vosaltres. Afortunadament, el fet de fer un programa de ràdio de moment no s'està veient afectat per les noves mesures de seguretat que ens assetgen des de tots els bàndols. I aquí estem una nova setmana, ja amb el tercer programa de temporada, i ens traurem una mica les penes d'aquestes notícies que ens arriben, i personalment també ens han suspès una actuació que teníem d'aquí un parell de dies. La veritat és que molt mal rotllo, però a les zones radiofòniques continua sonant la música, i avui tenim un programa molt interessant. Aquí la música fa bang, com els ex. 1983, des de Los Angeles, California. Punk rock a tope amb ex, amb Make the Music Go Bang! Sí, senyor, era un dels grups de capçalera d'aquest programa, els ex de Los Angeles, amb Maxine Cervenka a la veu, John Doe a la veu i al baix, Billy Zoom a la guitarra i DJ Bonebreak a la bateria, des del seu disc More Fun in the New World. Un disc de 1983, però és que la banda continua en actiu i recentment han tret un nou àlbum amb material nou. però en canal no l'hem escoltat. Però bé, avui el programa estarà dedicat a personatges que surten de grups, de bandes conegudes o més o menys conegudes, i que després emprenen una carrera en solitari. Carrera en solitari, al meu entendre, molt, molt interessant, i que de vegades supera el que fan, el que havien fet les seves bandes. I ja que hem començat amb els Ex, doncs seguirem amb una cançó de John Doe, un dels seus fundadors, el baixista i cantant, que ja des de fa molts anys doncs, està traient discos en solitari, actuant també en solitari. Va actuar a Barcelona, jo vaig tenir l'ocasió de veure'l en dues ocasions. Primer a la sala Apolo, a la sala gran de l'Apolo, amb els Seidis, com a grup d'acompanyament, i després a la sala 2 de l'Apolo. Poc després va actuar amb uns altres músics, també una actuació molt xula del John Doe, i ell té un disc, estic mirant aquí l'any, però bé, és un disc bastant recent, crec que no és el seu últim disc en solitari, però crec que és el penúltim, que es diu Westerner, és a dir, l'home de l'Oest, una portada molt maca, l'hem escoltat en alguna ocasió, i escoltarem un tema perquè us feu una idea com canvia el John Doe del seu grup original, dels Ex, a la seva carrera en solitari. He triat precisament potser la cançó més tranquil·la del disc, perquè és un disc amb temes bastant canyeros també, però aquest és un dels millors temes d'aquest The Westerner, John Doe, Sweet Reward. He was freshly shorn and the moon was weak, and an empty street stretched out before him. He was 39 on December 10th, with a birthday 2 weeks away. The train went clickety-clickety beneath his feet, and his clothes didn't fit so good anymore. He could see his breath as he rode between the coach and the dining car. Home seemed so far away, but he got there in less than half a day. He knew the world had kept spinning all the time he was gone, but he couldn't say how it had changed. She talked to him quietly, looked him in the eye and said, "You can stay as long as you like." He smiled a little smile when she opened the window and let a little breeze inside. He split two cords of wood and he painted the fence, and he ate good food every day. She got him a job fixing cars for her uncle. He liked getting dirty, then getting clean. But when he laid down at night and held to her hand, he thought, "This is my sweet reward. This is my sweet relief. This is what I waited for. This is what I've been praying for." Guitarra, baix i bateria. El programa que escolten els hipopòtams quan prenen el sol. Doncs era el Sweet Reward, la dolça recompensa de John Doe, un tema realment impressionant del seu disc de Westerner, I bé, això d'un membre d'un grup que se'n va del grup o continua el grup, però mentrestant fa la seva carrera paral·lela en solitari, doncs és més vell que anar a peu. La veritat és que s'ha fet de sempre i els artistes doncs acostumen a donar doncs molt de sí quan es veuen, quan surten, diguem, del constrenyiment del que és una banda, no? I on hi ha moltes opinions, on hi ha una línia molt clara que s'ha de seguir, i de vegades això et reprimeix coses que vols fer, no? I penso que està bé doncs escoltar aquesta gent, que bé, començant per exemple Neil Young, que va deixar els Buffalo Springfield molt de pressa per poder-se expressar a la seva manera. I bé, hi ha hagut casos doncs evidentment molt exitosos i casos més regulars, és a dir, per exemple els Beatles són una banda que quan es va separar doncs tot el que van fer en solitari no va aconseguir igualar el que feien ells amb el grup. Però bé, hi ha per tots els gustos, i ara dels Estats Units ens anem a Suècia a escoltar un grup potentíssim que va fer la seva carrera als anys 90 i als anys 2000. Són els Soundtrack of Our Lives, i escoltarem un dels seus primers temes, Instant Repeater 99. Estem escoltant Soundtrack of Our Lives, el grup suec, que era una màquina de rock and roll psicodèlic, un grup impecable, impressionant, un quintet, però és que entre ells destacava sobremanera el seu líder, Evert Lundberg, aquest cantant tan corpulent, tan enorme, tan barbut, que deixa el grup es separa, i el 2015, juntament amb una banda, els Indigo Children, que eren un grup d'adolescents, uns músics impressionants, però molt, molt joves, doncs grava una obra mestra, que hem escoltat diverses vegades aquí, el For the Ages to Come, i actualment, no sé, jo el trobo bastant parat, perquè intento seguir, intento veure què està fent l'Evert Lundberg, i que jo sàpiga no té novetats des de fa bastant temps. Escoltarem una de les cançons d'aquesta obra magna del For the Ages to Come, un dels temes potser més tranquils, més psicodèlics, que es titula Beneath the Winding Waterway, Evert Lundberg. Sounding brighter than anything. Doncs continuar el programa i dels gels, del fred de Gothenburg amb l'Ebbot Lundberg, passem també a la congelació de Minneapolis, una ciutat que té també fama de ser molt freda, i d'on eren originaris aquesta banda que estem escoltant, The Replacements. Un dels noms claus de l'escena, entre cometes, alternativa del rock americà dels anys 80 i 90, i els quals he pogut veure un parell de vegades, la darrera d'elles en un festival aquí a Barcelona, en una reunió que vam fer bastant recentment, els Replacements, amb una formació que no era l'original, perquè un d'ells va morir ja fa anys, però sempre liderats per Paul Westerberg, el cantant i guitarrista de la banda, que quan es van separar els Replacements van prendre una carrera en solitari amb uns discos molt, molt, molt interessants, com per exemple el que tinc davant, que es diu Suicane Gratification, 1999, i 12 anys després de la cançó que hem escoltat dels Replacements, I Don't Know, per exemple, Paul Westerberg estava fent música com aquesta, The Best Thing That Never Happened. Thank you. Anani. Estem escoltant Guitarra, baix i bateria. Continua el programa, esteu escoltant Guitarra, baix i bateria i seguim escoltant grups interessantíssims dels quals han sortit carreres interessantíssimes, també en solitari. Aquests que escoltem ara són els Only Ones. La banda anglesa, el 1980, va publicar el Baby's Got a Gun, un dels seus primers discos, amb aquesta cançó, el títol de la qual és molt clar, molt típic de l'humor o del mal humor del seu compositor principal, Peter Parrett. Why don't you kill yourself? Per què no et suïcides? Una de les bandes clau de l'escena durant i post-punk de la música anglesa, els Only Ones, i el Peter Parrett, el seu cantant i guitarrista, doncs va desaparèixer del mapa durant moltíssims anys. Va tenir molts problemes personals i amb certes substàncies, fins que molt recentment ha reaparegut de manera triomfal, almenys artísticament triomfal, perquè no sé si econòmicament, però ha fet un parell de discos genials. La veritat és que impressionants, començant per el How the West Was Won, que hem escoltat algunes vegades ja aquí al programa, i el Peter Parrett doncs ha fet una mica la mateixa tàctica que l'Evot Lundberg, és a dir, envoltar-se de músics molt més joves que ells, i en aquest cas ja directament envoltar-se dels seus fills, perquè en el disc hi participen el Jamie Parrett tocant la guitarra i els teclats, i el Peter Parrett Jr., que és el baixista de la banda. També el resta del grup també són gent de la generació, diguem, dels fills del Peter Parrett. Un músic veterà, però que està donant el millor de si amb aquest retorn sorprenent, com per exemple amb la cançó que escoltarem ara mateix, Sweet Endeavor, Peter Parrett. I spent dancing in the street in case you ever missed the beat of your beating heart. The jigsaw pieces next to me are part of the assembly of a major work of art. When the streets had gone to ruin, a tributary of life left you in the heart of darkness for a while. To live the life you must be fluid, don't think about it, just do it, then live in denial. It doesn't last forever. You ever missed a beat of your beating heart? The jigsaw pieces that you see are part of the catastrophe of a major work of art. Put it down at integration, differentiation, a computer glitch that you're descended from. But the world that brings you sorrow, it won't still be here tomorrow. The future's already dead and gone. It doesn't last forever. It took you for a ride. Your eyes sweet endeavor. You never really tried. You had to grab the moment. You never crossed that bridge. Every time a token attempt, the journey made you sick. I came here looking for true romance. I came here, I found you. I came here again, but things have changed in my life. I can't get through the night without you. Chelsea Girls. having fun. She thinks she's some man's son. Her perfect loves don't last, her future died in someone's past. Here they come now. Doncs continuem el programa i ara estem fent una mica de trampa, perquè fins ara estàvem escoltant els grups originals i després els artistes en solitari, i ara doncs farem al revés, estem fent al revés amb aquest tema, el Chelsea Girl de Nico, la cantant, actriu, personatge inclassificable que havia nascut a Alemanya i que primer va passar per Londres, on va gravar alguns singles, i bé, primer va passar per Itàlia, per Roma, perquè va participar en el rodatge de la pel·lícula de Fellini, La Dolce Vita. De fet, surt molt poquet, l'has de buscar bastant per veure la Nico, però bé, forma part de la seva biografia, la seva mítica biografia. Una mica abans d'aquesta època que estem escoltant, 1967, Chelsea Girl doncs apareix a Nova York, coneix Andy Warhol i protagonitza una de les seves pel·lícules, precisament Chelsea Girls es deia la pel·lícula, i Andy Warhol doncs la col·loca, l'encoloma, podríem dir, dintre d'una banda que estava ja en funcionament, que eren Velvet Underground. Això és un dels fets històrics de la música, de la història del rock, evidentment. I els Velvet, doncs, com eren gent molt malcarada i bastant antipàtica, no suportaven tenir la Nico a la banda, tot i que l'estimaven molt, però bé, com es va demostrar, només van col·laborar en el primer disc de la Velvet Underground, i després, i a partir del segon, la Nico va desaparèixer del mapa i del grup, i va acabar a Ibiza i altres aventures. Aquest disc, el Chelsea Girl de Nico, doncs tenia cançons composades també per Lou Reed i per Sterling Morrison, com per exemple aquesta mateixa, el Chelsea Girl. I també temes de Bob Dylan, temes de Jackson Browne, és a dir, un disc molt interessant que de fet es va gravar just després de gravar-se el mític Velvet Underground en Nico, produït per Andy Warhol, del qual escoltarem un d'aquests clàssics que sempre ve de gust. Velvet Underground, Femme Fatale. Everybody knows the things she does to please. just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows the things she does to please. Siento acomodado, la vida se me pasa, pero yo aquí me he quedado. Como tonto, como sabio, yo no lo cambio, aunque solo de milagro me mantenga. Somos víctimas propicias de una antigua maldición. Hemos de ganar el pan con el propio sudor. Menos mal que aquí en Sevilla la vida tengo ganada, porque con tanto calor sudo aunque no haga nada. Oh, ay. Yo me siento acomodado, la vida se me pasa, pero yo aquí me he quedado. Como tonto, como sabio, yo no lo cambio, aunque solo de milagro me mantengo. Oh, oh, hay más sureño, se me produce más, hay más sureño. Doncs aquí estem, a Guitarra, Baix i Bateria, escoltant ara un personatge realment curiós, el Silvio, amb la banda Sacramento. I aquest, el Silvio, amb la cançó Sureños. Era un home que es deia Silvio Fernández Melgarejo i era un pioner del rock sevillà que havia començat als anys 60 tocant la bateria en diversos grups. I després doncs, va començar a actuar en solitari i a gravar discos, la veritat és que no gaires, però es va convertir en una mena de mite a la ciutat de Sevilla i a part d'Andalusia. La veritat és que ell es va moure poc d'aquest entorn, també pel seu estil de vida, bastant descontrolat. Hi havia moltes anècdotes que s'explicaven sobre ell, molts mites, coses que no se sap si eren veritat o mentida, que es va casar amb una rica hereva britànica i va durant pocs anys de la seva vida tenir moltíssims diners, els va gastar tots, després es va separar, es va quedar a la ruïna. No sé, hi ha una pel·lícula sobre la vida de Silvio que m'encantaria veure, però a veure si tinc ocasió ja us l'explicaré. Però en tot cas, una barreja genial de rock and roll, spaghetti western, cançó italiana, fins i tot surf, i també el flamenc molt, molt, molt present en la música de Silvio, potser no en aquesta cançó, però sí en d'altres. En tot cas, el grup Sacramento, amb el qual ell va gravar aquesta cançó a finals dels anys 80, tenia com a guitarrista un altre personatge que s'ha convertit una mica en el successor de Silvio, perquè també és un tio que té molt, molt mite darrere i moltes, moltes coses que s'expliquen d'ell i té molta tela. Ell es diu Pájaro, és un home que ha tocat amb tothom, també de l'escena sevillana, ha tocat molt amb Kiko Veneno, ha tocat amb Raimundo Amador, i fa uns discos genials. Ha fet tres discos en solitari, Pájaro, i escoltarem un, i segueix també musicalment una mica aquestes arrels tan, tan variades i tan friquis que tenia també el Silvio. Escoltarem un tema, Luces Rojas, en el qual participa Kiko Veneno, em sembla que no està aquí fent coros o alguna cosa. És d'un disc del 2012, el seu primer disc en solitari, que es deia Santa Leone, i ell és Pájaro. El tiempo lo dice todo, y en el camino sabrás, la vida no es como empieza, es como terminará. Tuve un día y lo dejé, sé lo que debía, ya pagué. Siento estar pensando si tengo que elegir estar metido en fango o vivir. El día en que Johnny cogió el fusil dejó muy claro quién mataba allí. Una bala para un tirano, otra para Juan Civil, y las cuatro que sobraron para mí. Y caí para mí, y caí. Y se van. ¿Dónde van? No lo sé. Con ellas miré, volando a la diestra del cielo voy, silbando esta canción. Y las luces rojas del atardecer nunca son tan rojas como ayer, como ayer, como ayer. Y se van. ¿Dónde van? No lo sé. Ellas me iré. Y se van. ¿Dónde van? No lo sé. Con ellas me iré. Que no existe redención para los que no buscan perdón. Y las luces rojas del atardecer nunca son tan rojas como ayer. Y las luces rojas del atardecer nunca son tan rojas como ayer. Y se van. ¿Dónde van? No lo sé. Con ellas me iré. ¿Dónde van? Con ellas me iré. Amics, ens ho hem passat superbé, de veritat, com sempre, aquí a Guitarra, Baix i Bateria. Gràcies a Edgar Colomer, des dels controls. Estem arribant al final. Jo també vull gravar un disc en solitari, de fet, l'estic preparant. Estic en fase d'assajos, però d'aquí pocs dies ja tot es precipitarà i començarem a gravar. Al llarg d'aquesta temporada us aniré explicant com progressa aquest projecte. I de moment, doncs, ens acomiadem amb estem escoltant Small Faces, i un dels seus membres, el baixista Ronnie Lane, també va tenir una carrera genial en solitari, la veritat és que m'encanta, i ja ens acomiadarem amb aquesta cançó, que penso que és perfecta, Brother, Can You Spare Me a Dime, el gran Ronnie Lane. Que vagi molt bé i fins la setmana vinent. Adeu! Once I built a railroad, made it wrong, I made a race against time. Yeah, once I built a railroad, now it's done. Brother, could you spare me a dime? Yeah, once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Ooh, once I built a tower, now it's done. Buddy, could you spare me a dime? Oh, once in khaki suits, boy, what looks well, full of that Yankee doodly dumb. About half a million boots, they went trucking off through hell, and I was the kid with the drum. Oh, say, don't you remember, you called me out, then it was out all the time. Hey, don't you remember, I'm your pal, buddy, could you spare me a dime?